ओम ज्ञानचिन्मयस्य चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीमच्चैकथयिष्येमुम् इतिहासं पुरातनम् पुरञ्जनस्य चरितम् निबोधगवतो मम। इस संबंध में मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाना चाहता हूँ जो पुरंजन नामक राजा के चरित्र से संबंधित है। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। इतिहासं पुरातनम् बहुत प्राचीन कहानी। तो नारद मुनि प्राचीन बाहिशत महाराज को कहते हैं, तो वर्तमान काल से हमारे परिप्रेक्ष्य कि नारद मुनि प्राचीन बाहिशत महाराज को उपदेश दे रहे थे, तो यही प्राचीन इतिहास है। और उस समय में ये पुरंजन राजा का इतिहास वो ही प्राचीन था। तो कितना प्राचीन है पुरंजन का इतिहास, कितना प्राचीन है, यही एक प्रश्न है। इसका उत्तर क्या है, कितना प्राचीन, कितने सालों के पहले? अनादि पुरंजन कौन है? इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में पुरंजन ही प्राचीन बाहिशत महाराज। और कौन? आप, मैं, हिटलर, नेपोलियन, गांधी इत्यादि। पुरंजन, पुरातन जन, पुरातन व्यक्ति, सब जीव पुरातन, हम अनादि हैं। और अनादि कर्म फले परिभवान वजन थोड़ी बाढ़ी न देखी उपाय, हम अनादि काल से इस भवान अर्थात जन्म मृत्यु रूपी सागर में डूब गए। तो कैसे डूब जाना है? कर्म फल के अनुसार, अनादि कर्म फल। हमारा जन्म मृत्यु भव सागर में डूबना कब से? बहुत पुरातन समय से, कब? अनादि काल से, क्योंकि कर्म फल अनादि। और थोड़ी बारी नाटकी उपाय, और इस भयानक स्थिति से उद्धार प्राप्त करना तो कोई उपाय नहीं मिलता। तो पुरंजन ये कहानी सब की कहानी, सुनो सुनो मेरी दुख की कहानी। दुख ये सब ये पुरंजन का इतिहास में तो मुख्य विषय है या मुख्य भावना है दुख भोग करना। तो कैसे ये पुरंजन का इतिहास सबका इतिहास है, तो कैसे पुरंजन बहुत प्रयास किया था, बहुत निपुण था, होशियार था भौतिक जगत भोगने में, फिर भी परिणाम में दुख में। तो ये सबका कहानी है, सब आशा पूर्ण है, सबकी बहुत आशा है कि हम बहुत प्रकार के विषय सुख भोग करेंगे। कसम देखते हैं तो सब केवल मनुष्य जाति में नहीं, तो सब जीव जाति में, तो शिशु या छोटे कुत्ते या बच्चे बहुत उत्साही है, लाइफ इज गुड, जीवन अच्छी है। और कुछ दिन के बाद वो सुख की आशा कम जाती है और वृद्ध काल में तो सामने है मृत्यु, और वर्तमान अवस्था में वृद्ध अवस्था में हम खाली दर्द और बहुत प्रकार की कष्ट मिलते हैं। तो वृद्ध अवस्था पूरा दुख की अवस्था है। तो ये पुरंजन का वृत्तांत नारद मुनि कहते हैं कि मैं सुनना था। तो सुनना का आवश्यकता क्या है? हम सब अंकों को दूर देख सकते, सर्वत्र ये दुख का वृत्तांत हो रहा है। और शीर्ष में भी हम पुरंजन का दुख का वृत्तांत देख सकते, मतलब अपना जीवन में भी हम सब देख सकते। लेकिन यदि हम शास्त्र से नहीं सुनते हैं तो हमारी अवस्था है पश्यन अपि न पश्यति। सब देखते हैं कि मेरा बाप, मेरे बाप के बाप और एक एक करके सब यम लोग जाते या स्वर्ग लोग जाते, यहां नहीं रहते। तो फिर भी कि मुझे भी जाना पड़ेगा, देह त्याग, हम बोलते हैं देह त्याग, लेकिन सब देह त्यागी तो देह मतलब त्याग ही नहीं है, देह त्याग करना पड़ते हैं। एक परिप्रेक्ष्य में सब लोग त्यागी है, कम से कम जीवन का अंतिम परिवर्तन है देह त्याग। तो उस प्रकार सब त्यागी है और सब कुछ जो हमारे पास है अथो गृह क्षेत्र सुताप्त बिताय, जीवन यात्रा में हम बहुत सारे वस्तुओं और उपाधियों को संग्रह करते हैं। शरीर का संबंध में गृह क्षेत्र बच्चे अथो गृह क्षेत्र सब पैसा और उपाधियों भी है, पिताजी छोटे बच्चे हो, पिताजी पिता स्वामी मतलब पति और भूमि पति, यही भूमि मेरी है, MSc PhD। तो इस प्रकार हम बहुत वस्तुओं और उपाधियों संग्रह करते, मृत्यु का काल सब कुछ त्याग करना है। तो इस प्रकार सब त्याग ही है, पश्यन अपि न पश्यति। तो अगर हम शास्त्र से नहीं सुनते हैं तो देख के भी हम नहीं समझते। तो इसलिए नारद मुनि जो सुनने थे शास्त्र से, प्राचीन बारहिषद महाराज को सुनाना चाहते हैं, जिससे महाराज प्राचीन बारहिषद स्वीकार करेगा कि ये मेरी स्थिति है, मैं राजा हूं, मैं अच्छी स्थिति में हूं, लेकिन वास्तव में ये अच्छी स्थिति अच्छी नहीं है। मैं दुख का सागर का बीच में हूं। तो ये बात नारद मुनि पुरंजन महाराज को समझाना चाहते थे। ये कहानी के द्वारा, रूपक के द्वारा महाराज प्रचीन बारहिषद को शिक्षा देना चाहते थे, क्योंकि यदि नारद मुनि आराम से प्रचीन बारहिषद महाराज को कहते थे कि महाराज तुम बड़ा मूर्ख हो और तुम्हारा सब कुछ जो है तो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी रानी भी सहायता के रूप में, प्रिया के रूप में तुम्हारा शत्रु है, तो महाराज प्रचीन बारहिषद तो ये बात ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत नहीं थे। तो इसलिए एक कहानी के द्वारा नारद मुनि प्रचीन बारहिषद महाराज को शिक्षा देते, और ये कहानी इस श्रीमद् भागवत में है, उत्तम शास्त्र में है, चरम शास्त्र में है, चतुर्थ स्कंद, लेकिन वास्तव में यही बहुत मूलिक या प्राथमिक उपदेश कि शरीर और आत्मा पृथक है। इस उपदेश हम दशम स्कंद में भी मिलते हैं। एक प्रसिद्ध श्लोक है कि शरीर में तीन, क्या बोलते हैं, धातु है, यस्यात्म बुद्धि गुण है, त्रिधातु स्वधी कलत्रादिषु भूमि इंचित। ये प्राचीन बाहि पुरंजन का कहानी है। कलाद कलत्र, कलत्र का मतलब पत्नी, कलत्र और भूम इज्जत ही मेरी पत्नी, मेरा देश, ये सब मेरा है, मेरा परिचय है, ये सब पत्नी कुटुम्बों शरीर और देश के द्वारा गठित है। तो मैं प्राचीन बारहिषद महाराज में ये देश का स्वामी है, ये रानी का स्वामी हूं। तो भगवान कृष्ण इस श्लोक के द्वारा यस्य आत्मबुद्धि गुण पेचित कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार सोचते हैं तो बड़ा पंडित विद्वान या राजा होने के पर बड़ा मूर्ख है। हम ऐसा कभी कभी बोलते हैं इस तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद मूर्ख मूढ़ शब्द प्रयोग करते हैं, और ये सब सुन के बहुत सारे लोग नाराज होते। तो ऐसे बोलते क्यों? क्यों? क्योंकि हम सब मूर्ख है। कौन है मूर्ख? सब लोग जो पुरंजन का इतिहास नहीं सुने गुरु साधु शास्त्र से, तो सभी मूर्ख है। बड़े विद्वान व्यक्ति होने के पर सब मूर्ख, क्योंकि सबकी देहात्म बुद्धि है, मैं इस शरीर हूं, देह आत्मा ही है। तो देह क्या है? स्थूल देह है और सूक्ष्म देह, दो प्रकार है भौतिक, ये दोनों आत्मा के भौतिक आवरण है। तो मैं इस शरीर नहीं हूं, इसको सीखना चाहिए कि ये हाथ मैं नहीं, ये पाँव में नहीं होंगे, सिर में नहीं होंगे, तो उसको समझाना लोगों को कठिन है। लेकिन और भी कठिन यही समझना और समझाना कि हम मन बुद्धि अहंकार भी नहीं है। तो ऐसा है बहुत परमार्थिक वादी जो कि मैं शरीर नहीं हूं तो समझते कम से कम दार्शनिक रूप से समझते हैं तो फिर भी अहंकार होते हैं। ये मैं बड़ा साधु हूं, ऐसे कुंभ मेला में तो नागा बाबा उनका वो सब नागा बाबा का हक है कि वे सर्वप्रथम स्नान करें, वो क्या बोलते हैं अमृत मुहूर्त ऐसे क्या बोलते हैं कुंभ मेला में एक विशेष समय है उसमें वो स्वर्ग से वो कला से वो अमृत गिर जाते वो अमृत मुहूर्त ऐसे बोलते तो वो मुहूर्त का शुरुआत में नाग बाबा पहले स्नान करते तो हमारा हक है, हम नागा बाबा ही है। तो नागा बाबा का मतलब इतने बड़े त्यागी है कि कप्र फैन भी त्याग किया, नागा का मतलब नंग। लेकिन लगते है आशा है कोई नागा बाबा उपस्थित होते बहुत नाराज हो सकते हैं तो हमको मार देंगे, अगर कुछ भी अपमान अगर लगते तो लोगों को मार देते। तो कप्र तक पोषक तक त्याग किया है लेकिन अहंकार चढ़ना और बहुत बहुत कठिन है, त्याग करना कठिन है। गृह क्षेत्र सुताप्त रिटायर ये सब चढ़ना कठिन है, इतना कठिन है कि भारतीय संस्कृति में त्यागी लोगों को बहुत सम्मान देना है और वो भी एक क्या बोलते फॉल्स ट्रैप क्या बोलते ट्रैप इट्स अ ट्रैप क्या बोलते जाल, ठीक है वो भी एक जाल है क्योंकि त्यागी लोग सब कुछ त्याग करते हैं, ये लोग उनको उसलिए सम्मान देते हैं और वो क्योंकि वे सम्मानित है इसलिए उनका अहंकार बढ़ते हैं। तो मुख्य क्या त्याग क्या है त्याग करना कौन सा विषय त्याग करना, तो कपड़ा वो भी त्याग कर सकते और गृह त्याग करना है और ऐसा त्याग ऐसा को खूब साधु है, भारत में नहीं है लेकिन ऐसा खूब साधु है जो ऐसा को नहीं छूते नहीं है तो मेरा सिस्टम खोल दो वो मेरे लिए अलग है। तो इतना अनासक्त है निवृत्त है लेकिन जितना भी स्थूल पदार्थों चढ़ते है तो उतना सा अहंकार बढ़ते है तो अहंकार त्याग कर। तो इस प्रकार हम माया जाल में फंस गए हैं और थोड़ी बारे नेदे की उपाय कैसे हम माया से मुक्त हो सकते, माया रे करिए जो है छाड़ा ना जाए, हम प्रयास करते हैं माया से मुक्त होना, लेकिन माया हमको नहीं चाहते, हम माया को नहीं चाहते, माया हमको नहीं चाहते और हम माया को नहीं चाहते, ऐसे परस्पर अलिंगन होते हैं। तो साधु कृपा बिना और ना ही उपाय, गौरवचंद दास कहते हैं कि साधु की कृपा के बिना कोई उपाय नहीं है इस मायिक आलिंगन से मुक्त होने। तो नारद मुनि एक साधु है और इसलिए प्रयास करते हैं दीन जनों, मूर्ख जनों, पापी जनों का उद्धार करना। प्राचीन बारिषद महाराज पापी था, लेकिन भूल करके सोचा कि मैं पुण्यशाली हूं, मैं पशु वध करता हूं और यज्ञ में बलि करता हूं, और पशु बलि करने से मैं पुण्य अर्जन करता हूं, लेकिन वास्तव में वो पुण्य नहीं था, पाप था। तो क्या है पुण्य और क्या है पाप? तो शास्त्र में बताया गया है कि ऐसा काम करना वो ही पुण्य कर्म है, वैसे करना वो पाप कर्म है। लेकिन वो शास्त्र में जो बताते हैं क्या है पाप क्या है पुण्य, वो सामान्य निर्देश। तो सभी अवस्था में काम जो करते हैं वो पुण्य, तो एक स्थिति में एक काम करना जो पुण्य होते हैं, तो दूसरी स्थिति में एक ही काम करना तो पाप हो सकता है। जैसे और वो विपरीत भी है, और पाप जो सामान्यतः पाप होते हैं तो विशेष स्थिति में पुण्य हो सकते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण का आदेश झूठ बोल, युधिष्ठिर महाराज वो आदेश पालन करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए युधिष्ठिर महाराज का रथ जो उसके पहले थोड़ा पृथ्वी से थोड़ा ऊपर जा रही थी तो नीचे चला गया। तो मूर्ख जनों जो शास्त्र का सिद्धांत और उद्देश्य नहीं समझते, बोलते कि युधिष्ठिर महाराज का रथ नीचे आ गए क्योंकि युधिष्ठिर महाराज पाप किया झूठ बोलने से। लेकिन कैसे पाप कर सकते अगर भगवान कृष्ण स्वयं आदेश दिए थे? तो वास्तव सिद्धांत है कि क्योंकि महाराज युधिष्ठिर संकोच किए भगवान कृष्ण का आज्ञा पालन करने, और पालन किया लेकिन उत्साही नहीं था, और युधिष्ठिर महाराज का संकोच का कारण से बिना कोई दूसरा कारण से एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था उसका वध करना पड़ता था। तो क्या है धर्म और क्या है अधर्म, इसको ये विचार बहुत सूक्ष्म हो सकता है। क्या है धर्म क्या है अधर्म, जिससे कल्याण होते वो ही धर्म, और जिससे अकल्याण होते जिससे बुरा होते वो ही अधर्म है। लेकिन अगर एक व्यक्ति प्रयास करते है जिससे दूसरा का कल्याण होगा, लेकिन वो प्रयत्न सफल नहीं हो, तो वो भी धर्म है, क्योंकि उद्देश्य है कल्याण काम। तो ये सब विचार बहुत ही सूक्ष्म है। और अगर एक व्यक्ति का उद्देश्य है दूसरों का कल्याण साधन करना, लेकिन वो अज्ञानी है और इसलिए विपरीत रूप से प्रयास करते हैं दूसरों का कल्याण साधित करने, तो वो भी अधर्म हो सकते है। जैसे बहुत तथाकथित कल्याणकारी है वेलफेयर वर्कर्स, जो आधुनिक भारत में बहुत ऐसे उदाहरण है कि तमिलनाडु में उस सरकार के द्वारा एक प्रकल्प है कि सब स्कूल जाने वाले बच्चे हर रोज एक अंडा लें, जिससे शरीर की पुष्टि अच्छी हो। तो नया साल का आया था, मतलब एक साल का ऐसे किया था, और चुनाव के पहले और दूसरा पार्टी बोले कि हम सब बच्चे को दो अंडे देंगे। कल्याण हो सकते, शायद इतना सब प्रोटीन खाने से शारीरिक क्षणिक पुष्टि होगी, क्योंकि अंडे खाने से क्या होते हैं, उसमें प्रोटीन है, और शायद बच्चे जो काफी प्रोटीन नहीं मिलते हैं तो उसका शरीर के लिए अच्छा होगा, लेकिन परिणाम में ही वो बहुत रोग आते हैं अंडे खाने से, खास जो इतना नम्रता में, इतना अस्वच्छता में सब पोल्ट्री फार्म चलते हैं। और उसके अधिक विचार है कि अंडे खाने से अंध नरक में प्रवेश करने, तो जो दूसरों का कल्याण करना चाहते हैं अंडा देने से, वे सब अंध है, ज्ञान से अंध है, और इसलिए उनका उद्देश्य अच्छा होने के पर फल बहुत ही खराब है। और वास्तव में उनका उद्देश्य वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनका उद्देश्य अज्ञान कृष्ण बहिर्मुक्त का कारण से चलते हैं। जैसे हमारे सब बच्चे बहुत बलिष्ठ पुष्ट होंगे, जिससे देश का प्रगति होगी, तो ये सब मूर्खत है और ये सब कृष्ण बहिर्मुक्त है। तो इसलिए दूसरों का कल्याण साधन करना संभव केवल कृष्ण भक्ति में, दूसरे प्रकार का कल्याण वो कोई कल्याण नहीं है, वो हित नहीं है, अहित है, हित का नाम है अहित हो। तो इसलिए समझना चाहिए शास्त्र से, तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणम् च कार्य कार्य वस्तु हो, शास्त्र से समझना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और शास्त्र का अर्थ बहुत ही गहरा है, इसलिए शुद्ध वैष्णव जनों से समझना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ है शास्त्र में जो परम कल्याण के लिए नहीं है। जो लोग जो कर्म के स्तर पर है या ज्ञान का स्तर पर है, तो जिससे वे धीरे धीरे भक्ति चरम स्तर तक पहुंच जा सके, इसलिए भिन्न भिन्न निर्देश शास्त्र में। जैसे पशु भक्त, तो पशु बलि तो भक्ति में शुद्ध भक्ति में पशु बलि नहीं होते, तो ये खास कर्मी जनों के लिए है, जिससे उनका धीरे धीरे उन्नति हो सकती। और पशु बलि में यदि अधिक कर्ण है तो वो पुण्य नहीं होते, वो पाप। तो इसलिए बुद्ध देव आए थे और पशु हत्या, वैदिक बलिदान का नाम है पशु हत्या को बंद किया। कैसे? शास्त्र की निंदा कर, निंदा से यज्ञ विधेय आहा शुचि जात। तो यज्ञ में पशु बलि शास्त्रीय कथा है और इसलिए बुद्ध देव भगवान विष्णु का अवतार होते हुए भी उनका उपदेश नास्तिक होते, क्योंकि शास्त्र का एक मुख्य शिक्षा प्रदान देने के पर बुद्ध देव शास्त्र की निंदा, शास्त्रीय एक मुख्य शिक्षा है अहिंसा। तो बुद्ध देव चाहते थे अहिंसा का शिक्षण करना, तो वो एक शास्त्रीय विधान है अहिंसा। परंतु चूंकि बुद्ध देव शास्त्र को निंदा करके अहिंसा परम धर्म स्थापन किया, इसलिए उनका मत नास्तिक बोलते हैं। वेदना मान्य बोध हो तो नास्तिक, वेदना मान्य बोध हो तो नास्तिक, क्योंकि बुद्ध देव उनकी नीति और रीति साधारण मनुष्य व्यवहार के लिए अच्छा होने के पर, क्योंकि शास्त्र को नहीं मानते, इसलिए बोधवाद मानव समाज के लिए बहुत ही भयानक है, और उससे वास्तव ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। तो बुद्ध देव जो शिक्षा दे वो अच्छा है नहीं, अहिंसा परम धर्म, अच्छा काम करो, अच्छा चिंतन करो, अच्छी बात कहो, ये सब बुद्ध देव की शिक्षा है। लेकिन क्योंकि शास्त्र को नहीं मानते थे और आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में कुछ नहीं बोले, इसलिए उनके शिष्यों इस शून्यवाद आविष्कार किया, क्योंकि बुद्ध देव आत्मा और भगवान के बारे में आध्यात्मिकता के बारे में कुछ नहीं बोले, इसलिए उनके शिष्यों और प्रशिष्यों का मीमांसा कि बुद्ध देव की शिक्षा है कि कोई आत्मा नहीं है, अनात्मा का। बौद्ध धर्म में कहीं शाखा है जिसमें एक है अनात्मा, कोई आत्मा नहीं है। तो ये सब सूक्ष्म सिद्धांत समझना चाहिए शास्त्र के द्वारा। तो एक संप्रदाय में एक ही बुद्ध देव विष्णु अवतार है तो वे नहीं मानते। श्री वैष्णव संप्रदाय नहीं मानते बुद्ध देव विष्णु, क्योंकि विष्णु तो कैसे शास्त्र की निंदा कर सकते। तो ये आश्चर्यजनक है कि विष्णु जो विश्व का कल्याण करते हैं वेद शिक्षण के द्वारा स्वयं आए थे या शक्तिवेश के रूप में आए थे शास्त्र की निंदा करके। आश्चर्यजनक ही है, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है, लोक कल्याण उनका उद्देश्य है। लेकिन उसी अवस्था में कैसे लोक का कल्याण होगा? तो शास्त्र का उपदेश से इतना भूल धारणा निकालते हैं कि इसी अवस्था में कुछ समय के लिए शास्त्र का प्रचार बंद करना चाहिए। बुद्ध देव का उपदेश क्या करते हो साधु? जप करते हो? तो ये सब सूक्ष्म विचार शास्त्र से समझना चाहिए। कुछ समय में वेद प्रचार पूरा बंद नहीं था, लेकिन बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव था एक समय भारत में। और उसके बाद शंकराचार्य आए थे और शिव अवतार होने के पर वेदामान्य बहुत हुए थे नास्तिक, वेदाश्रय नास्तिक के बाद बोध के अधिक। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि शंकराचार्य जो प्रचार किए वो बौद्ध धर्म से और भी बोला, क्योंकि वेद वो बुद्ध देव या बौद्ध धर्म है कि अनात्मवाद है, शून्यवाद। तो लगभग एक ही प्रचार किए थे शंकराचार्य, लेकिन वेद शास्त्र को मान के या कम से कम मौखिक सम्मान वेद शास्त्र को शंकराचार्य दिए थे। सो हरे कृष्ण, कोई प्रश्न अगर हो पूछे एनीथिंग? बुद्ध फिलोसफी में, बुद्ध फिलोसफी तो बुद्ध फिलोसफी क्या है? बहुत शाखा है उसमें। मतलब शून्यवाद, शून्यवाद एक्चुअली बौद्ध धर्म में शून्यवाद एक शाखा है। लेकिन हम हमारा वैष्णव परिप्रेक्ष्य हम सब बुद्ध धर्म को शून्यवाद बोलते। तो लगभग सभी एक्चुअली बौद्ध धर्म है जो लगभग आस्तिक भी है बौद्ध धर्म, जो बुद्ध भगवान जैसे है ऐसे मानते हैं। बुद्ध का नाम जप करने से बुद्ध का धाम जाना है। लेकिन क्या बोलते हैं, शुद्ध या अशुद्ध बौद्ध धर्म है शून्यवाद, लेकिन वो शून्य कैसे शून्य है, उसमें बौद्ध धर्म में बहुत मत है, बहुत शाखा है और परस्पर विवाद करते है, झगड़ करते है। तो शून्य शून्य का क्या क्या लक्षण है और किस प्रकार शून्य शून्य है, तो शून्य के बारे में बहुत बात कहते हैं। तो शून्य इस प्रकार शून्य नहीं, दूसरे प्रकार शून्य है। अगर शून्य हो तो उसके बारे में कुछ कहना संभव नहीं है। और एक्चुअली शून्य क्या है, हम शून्य को हम क्या बोलते हैं, डिफाइन कर सकते हम लक्षण परिभाषित कर सकते हैं, वस्तुओं को कल्पना करके, और जिसमें कुछ भी वस्तु नहीं है वही शून्य है। तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअलाइज, मन में क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअलाइज, उसको लक्षित करना क्या धर, उसका धारणा बनाने में संभव नहीं है। वास्तु की वास्तु है सब कुछ हम देखते हैं, तो अगर हम कल्पना करते तो नहीं है, फिर हम शून्य की धारणा कर सकते हैं। तो एक्चुअली इट्स कंप्लीट नॉनसेंस, तो पूरा बकवास है। और इसलिए वो शून्य का साक्षात्कार करने के लिए, इसलिए वो एक बौद्ध धर्म का शाखा में तो पूरा बकवास, जैसे एक हाथ से थाली बजाना का आवाज पर ध्यान करो, इट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस। सो व्हाट वर यू गोइंग टू से, एक्चुअली लाइक आई से देयर्स अलग अलग स्कूल है, तो बोलते है कि Actually, I know what they say. There's so many stupid things. Punarjanma hote hai, lekin actually koi atma nahi hai. To kaise punarjanma hote hai, unka mushkil hai isko paribhashit karna. Aur dehinam svinyata dehe kumaran lovanam jara tata dehantara pratihi. So it say is इससे हम समझते हैं कि देह परिवर्तनशील होते लेकिन व्यक्ति एक ही होते, इसलिए हम समझते हैं आत्मा ही है। तो एक बौद्ध धर्म का शाखा में वे बोलते हैं कि हाउ कैन यू अवॉइड दिस, लेकिन वे बोलते हैं कि क्या होते हैं, हर एक क्षण में सब कुछ जो है तो पूरा नाश होते है, फिर उसके पश्चात तो सब कुछ फिर सृष्टि होते, इसलिए कुछ कंटिन्यूटी नहीं होते। Does it make any sense? No. जो हम अभी है एक सेकंड के पहले हम नहीं थे, और माया को भी मतलब तो कैसे होते माया शक्ति के द्वारा ये सब चले, लेकिन कोई माया शक्ति वो भी नहीं है, सच भी नहीं है, माया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली जो सब बकवास जो हम बोलते वो ही है, वो भी नहीं है। सो इट्स द मोस्ट बिजार आइडिया। लेकिन पाश्चात्य देशों में अभी बौद्ध धर्म जो जनप्रिय yes, this just like the Tao of physics and all this. Yeah, quantum theory says Buddha dharma ko avishkar ki. Oh, wo mukhya karan nahi hai. Ye kya hai ki लोग बोल सकते हैं कि मैं स्पिरिचुअल हूँ तो कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि मैं स्पिरिचुअल हूँ। कुछ भी समर्पण नहीं करना है और नियम भी पालन नहीं करना है। तो है बौद्ध धर्म में पाश्चात्य देशों में ज्यादा शाकाहारी है वेजिटेरियन में, तो लेकिन एक्चुअली ये सब बुद्धिस्ट देश में है तो शाकाहारी बहुत कम है और वास्तव में वो बौद्ध धर्म में सब कुछ ही खाते हैं, मांस का मांस के अलावा सब कुछ खाते हैं। शायद अगर आप सामने लगे तो मनुष्य का मांस भी खाएं तो इट्स पॉपुलर। पाश्चात्य देशों में ऐसा बोलना जनप्रिय है, आई एम स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, मैं आध्यात्मिक हूं लेकिन धार्मिक नहीं। एक्चुअली यू कांट से इट, इसमें कोई चर्च में मैं शामिल नहीं हूँ, कोई मेरा कोई गुरु या अथॉरिटी कोई नहीं है, लेकिन आई जस्ट फील ऐसा महसूस स्पिरिचुअल हूँ। और अगर हम प्रयास करते हैं ऐसे, वो केवल बुद्धिस्ट नहीं है, ये सब न्यू एज जो बोलते हैं, लोग आते हैं और बोलते हैं यू शुड जस्ट फील द कॉस्मोस विदिन योरसेल्फ, पूरा जगत सूक्ष्म के रूप में तुम्हारा अंदर ही है। और ऐसे बेशरम बोलते मैं भगवान हूं, और अगर हम चुनौती देते तुम कैसे भगवान हो, वे बोलते यू डोंट गेट इट, तुम नहीं समझते। बस कोई फिलोसफी तो कुछ नहीं, तो इस प्रकार वो सांप्रदायिक बुद्धिस्ट उनसे बहुत अच्छा है, क्योंकि वे कम से कम कुछ तर्क का अभिनय करते, लेकिन ये मॉडर्न बुद्धिस्ट जस्ट आई फील इज अबाउट गॉड। अगर हम बोलते तो एक्चुअली तुम कैसे भगवान हो, तो तुम के अलावा कोई नहीं मानते कि तुम भगवान हो, और भगवान इसका शब्द का मतलब है नियंत्रण, और तुम तुम्हारे थाती को भी नियंत्रण नहीं कर सकते, तो कैसे तुम भगवान हो, वे बोलते कि तुम नहीं समझते, खाली बात बोलने वाले हो। जब तुम समझ लेगा तब तुम समझ लेगा, बस। इसलिए वो जो खाओ शाम को बोला कि अच्छा है प्रचार करना हथौड़ी लेके ये सभी लोगों के लिए, तुम भगवान हो ठीक है, तुम भगवान हो, और यही मेरा मंतव्य है इस बात को, यही मेरा मंतव्य है। Words have no meaning. ठीक है, मैं हथौड़ी से प्रमाण दूंगा कि तुम भगवान नहीं हो, इस प्रकार प्रचार करना चाहिए। But they're fools. Complete rascals. Anyway, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada.